billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Maide suresinin 12 ve 13. ayetlerini okuyacağız. Bu ayetler Yahudilerle ilgili lanetlenmeleriyle ilgili ayetler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ilk lanetlenen iblistir. Lanetlenme ifadesi Müslümanlarla ilgili olarak da geçer. Dolayısıyla bu akşamki dersimizin konusu, yani asıl anlatmaya çalışacağımız şey lanetlenme konusu olacaktır. Lanetlenmenin Türkçe karşılığı dışlanmadır. Hani dersiniz ya, gittim hiç yüz göstermedi, yüzüme bakmadı, yanına yaklaştırmadı falan. İşte lanetlenme o, dışlanma demektir. Tevbe edinceye kadar Allahü Teala insanları, yani cinlerden, insanlardan kendine baş kaldıranları lanetler. Yani dışlar, Türkçe açısından dışlar. Ayet-i kerime şöyle: وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِلِ. Allah, İsrail oğullarının verdiği kesin sözü aldı. Yani İsrail oğullarından kesin söz aldı. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Onlardan 12 tane gözcü gönderdi Allahü Teala. Şimdi burada gönderdik şeklinde ifade ediliyor. Arapçada iltifat denen bir sanat vardır. Cümlenin zaman yapısı beklenmedik bir şekilde değişir. İşte burada üçüncü tekil şahıstan birinci çoğul şahısı hemen geçildi. Türkçe'de böyle bir sanat olmadığı için ayetlere meal verirken buna dikkat etmek lazım. Yani bir türkü bu şaşırtır ama bir Arap açısından zihni uyanık tutma sonucunu doğuracak bir vazife görür. Allahü Teala İsrail oğullarından kesin söz aldı. Onlara 12 tane gözcü, onlardan 12 gözcü gönderdik diyor. 12 tane biliyorsunuz İsrailoğullarının kavimleri vardır. Bunlar Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının soyundan gelenler. Her bir koldan bir gözcü seçilmiş. Ve kâle Allahu inni ma'akum. Allahü Teala dedi ki ben sizinle birlikteyim. لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. Namazı kılar, zekatı verirseniz. İsrailoğullarında namaz var mıymış? Namazı tam kılar, zekatı verirseniz. Biliyorsunuz namaz, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin ortak emridir ve aynı şeydir. İşte bazıları der ki, efendim Mekke'de sabah akşam ikişer rekat namaz kılınıyordu, sonra beş vakit namaz farz kılındı falan, böyle bir şey yok. Mekkeliler de beş vakit namaz kılarlardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldikleri için, İsmail Aleyhisselam onların nebileri olduğu için onlarda da aynı ibadet vardı. Bunlara çok dikkat etmek lazım. İşte diyor ki Allahü Teala İsrailoğullarından söz alırken, namazı tam kılar, zekatı verirseniz, zekat da aynı, değişen bir şey yok. Ve âmentum bi rusuli, elçilerimize, elçilerime inanıp güvenirseniz, ve azzertumuhum, onları desteklerseniz, ve akrattumullaha kardan hasene, onlara işte Allah'a güzel bir ödünç verirseniz, yani karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek bir takım işler yaparsanız, menfaat beklemeden Allah rızası için işler yaparsanız, لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, ben de kesinlikle sizin kötülüklerinizin üstünü örterim. وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ, kesinlikle sizi içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştiririm. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ, bundan sonra kim kafirlik ederse, minkum, sizden, yani benim ayetlerimin üstünü örterse, bundan sonra kim bunu yaparsa, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ, doğru yoldan sapmış olur. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, sözlerini bozmaları sebebiyle, yani verdikleri sözü bozdukları için, لَعَنَّاهُمْ, onları lanetledik. Yani onları dışladık. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, kalplerini de katılaştırdık. Yani o kendi yaptıkları yanlışlar kendilerine bu şekilde dönmüş oldu. Neden? يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, çünkü sözleri yerlerinden başka anlama kaydırırlar. Yani Tevrat'ın kelimelerini değiştirmiyorlar ama orada anlam değişikliği yaparak insanların doğru anlamasını engelliyorlar. وَنَسُوا حَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, kendilerine tembih edilen şeyin bir kısmını da unuttular. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, onlardan, onların hainliklerini tespite sürekli devam edeceksin. Yani her zaman bir hainlik peşindedir. Dikkat edersen bir hainliklerini görürsün. Yani bu Yahudiler devamlı hainlik peşindedir. Hain ne demek? Hani bir takım yanlış şey size karşı sanki iyi davranıyormuş gibi gösterir ama alttan bir takım yanlış işler yapar ve sizi kötü duruma düşürmek için elinden geleni yapar. İlla kalilen minhum, çok az bir kısmı hariç. Yani Yahudilerin içerisinde dürüst davranan, doğru davranan kişiler de vardır. فَعْفُ عَنْهُمْ, peki ne yapacağım ya Rabbi? فَعْفُ عَنْهُمْ, onları görme. Vay bunlar hain, bunlara şunu yapacağız, bunu yapacağız değil. Şimdi insanlar olarak hep bir arada yaşıyoruz. Her insanın kafir olma hürriyeti var değil mi? Kafir olanı öldürürüz. O zaman kafir olma hürriyeti diye bir şey kalır mı? Bak Allah ne diyor Resulullah'a? Onları görme. Boş ver. Vasfah. Onlara karşı yani aldırış etme. Yani mesele yapma. Adamlar günah işleme hürriyetini şey yapıyorlar, kullanıyorlar, kullansınlar. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne dedi? Onlardan sürekli bir hainlik görürsün. Peki hainliklerinden dolayı yargılayacak mısın? Hayır. Kafirliklerinden dolayı yargılayacak mısın? Hayır. Şimdi insanların yani dine giriş çıkış sık sık değişebilir. Bakarsınız ki bir şeyle karşılaşır, adam dinden çıkar, bir başka şeyle karşılaşır, tevbe eder, dine girer. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah iyi davrananları sever. Yani sen onların kötülüklerine rağmen onlara karşı kötü davranma. Senin görevin o. Dolayısıyla insanların birbirinin hukukunu çiğnememesi, işte başkalarına açık bir zarar vermemesi halinde dini davranışları, niyetleri, konuşmaları, yazmaları hususunda tamamen serbest bırakılmaları gerekir. Yani bugün işte düşünce hürriyeti. Zaten düşünce hürriyeti diye bir şey olmaz. Hiç kimsenin düşünmesine engel olamazsınız ki. Yani yasak koyun deyin ki şunu düşünmeyeceksiniz. Engel koyabilir misiniz? Yani insanların zihinlerine kimse müdahale edebilir mi? Efendim inanç hürriyeti. Ya kardeşim iman kalpte olan bir şeydir. Oraya müdahale edilebilir mi? O zaman hürriyet ne olur? Düşündüğünü ifade etme. Başkalarına zarar vermemek şartıyla düşündüğünü, inandığını yaşama. İnancını açıkça söyleme hürriyetidir. Asıl hürriyet budur. İnanç hürriyeti değil. Çünkü inanç kalpte gizli bir şeydir. İstesen de istemesen de ona müdahale edemez. Ama inancını açıkça söyleme hürriyeti, düşündüğünü açıkça söyleme hürriyeti vardır. Onun için bir insan şimdi mümin, biraz sonra kafir oldu. Açıkça ben kafir oldum diyebilmelidir. Bir yerde İslam var mı yok mu? Bunu görmek için bunu söyleyebilmelidir. Şimdi burada Allahü Teala İsrailoğullarından 12 nakip meselesini şey yaptı. Bunu biz kısaca bu Yahudi kaynaklarına dayanarak Vedat'tan bir dinleyelim bu olayın arka planını. Ondan sonra tekrar konu üzerinde devam ederiz. Biliyorsunuz İsrailoğullarının 12 boyu var. Firavun'un zulmünden kurtulup Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailoğullarına Allahü Teala vaat edilmiş olan topraklara gitmelerini emrediyor. İsrailoğulları da vaat diyorlar. Vaat edilmiş topraklar neresi? Vaat edilmiş topraklar Aretz İsrail diyorlar onlar oraya. İsrail toprakları. Yani Filistin. Bölgesi. Evet. Evet. Onlar da diyorlar ki biz Allah'ın bizden nasıl bir şey istediğini bilmiyoruz. O bölgeyi daha önce hiç görmedik. Orada nasıl insanların yaşadığını da bilmiyoruz. Bir öncü grup çıkartalım. Onlar gitsinler, orayı araştırsınlar. Bize rapor sunsunlar. Ona göre yola çıkarız veya çıkmayız diyorlar. Ve her boydan o boyun lideri konumundan bir kişi seçiliyor. Toplamda 12 kişi seçiliyor. Bu 12 kişi İsrailoğullarının her bir boyunun lideri olarak o topraklara gönderiliyor. O topraklar üzerinde araştırma yapmak için seçiliyorlar ve gönderiliyorlar. Orada araştırma yapıyorlar. Ve döndükleri zaman diyorlar ki bölge güzel, mahsulleri güzel, gerçekten Allah'ımızın vaat ettiği gibi süt ve bal akan ırmaklar, çeşitli meyveler var. Fakat orada çok güçlü ordular var, çok güçlü askerler var, çok güçlü bir millet yaşıyor. Biz onlara karşı kesinlikle savaşamayız, onlar bizi un ufak ederler şeklinde bir rapor sunuyorlar. Sadece iki kişi içlerinden, bir tanesi Yeşu, Yuşa bin Nun, bir diğeri de başka birisi. İki kişi aksi yönde söylüyor, hayır biz onları yenebiliriz tarzında gidelim diye rapor sunuyorlar. Onun dışında diğer 10 kişi bizim hiçbir şansımız yok diyerek İsrailoğullarını gitmeme yönünde teşvik ediyorlar yapmış oldukları araştırmaların sonunda. Ve peki bu ne oluyor? Bunu bir anlayalım. Mesela Allah'ın Resulü gidin diyor. Cenab-ı Hak da yardım yapacağını vaat ediyor. Biz yapamayız dedi dendiği zaman ne yapmış oluyorlar? Allah'a güvensizlik evet. ortaya koymuş oluyorlar değil mi? İşte bu güvensizlik onların lanetlenmelerini gerektiriyor. Bir evet. güvensizlik. Gideriz bizi şöyle yaparlar. Bak ben Allah'a inanıyorum dediğiniz zaman Allah vardır. Allah yoktur diyen hiç kimse yok ki yeryüzünde. Asıl mesele Allah'a güveniyor musun? İman odur. Allah bir şey diyor mu? Diyor. O zaman onun dediği gibi diyorsa öyledir deyip onun arkasından gitmek. İşte bak gidemiyorlar. Güvensizlik gösteriyorlar. Evet. Ve Allah-u Teala da diyor ki ben bu nesle o topraklara girmeyi yasakladım. Ve 40 yıl boyunca çölde onları sürgün içerisinde bırakıyorlar ve onları 40 yıllık bir lanet altına alıyor Allah-u Teala. Ve o 40 yıl süresi içerisinde daha başlarda salgın hastalıklara yakalanıyorlar. Girişmiş oldukları bütün savaşların, çarpışmaların hepsini kaybediyorlar. Çok büyük kayıplar, çok büyük zayiatlar veriyorlar. Ve bu şekilde 40 yıl boyunca Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın vefatı da bu süre içerisinde geçiyor. Daha sonra Yuşa bin Nun, Nun önderliğinde ancak o topraklara gelebiliyorlar 40 yıl sonra. Hı hı. Evet, şimdi burada İsrailoğullarının lanetlenmesi. Bak burada ne dedi Allah-u Teala? يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَمَّ وَاطِعِهِ Kelimeleri oldukları yerden başka tarafa çekerler. Yani bir anlam kayması meydana getirirler. Sen bir başka bir şey söylersin, o başka bir manaya kullanır. Biliyorsunuz ilk lanetlenen Kur'an-ı Kerim'e göre iblistir. İblis ne yaptı? İblis ne yaptı? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde etme emrini verdi. Hatta o emri vermeden önce tıpkı burada olduğu gibi onlardan da bir bağlılıklarına dair söz almıştı. O da şu, şey yapmışlardı, Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bütün isimleri öğrettikten sonra işte şunların isimlerini bana bildirin diye meleklere söyledi. اَنْبِعُونِ بِاَسْمَاءِ هَا اُلَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Bakara Suresi 32, 31 mi? 31. ayet. Haklıysanız şunların isimlerini bana haber verin dendiği zaman meleklerin tamamı ki iblis de onlardan bir tanesiydi. Dediler ki Sübhanek biz sana boyun eğeriz. La ilme lena bizim herhangi bir konuda bilgimiz olmaz. İlla ma allemtena senin bildirmişsen başka, senin öğrettiğinden başka bir bilgimiz olmaz. İnneke entel alimul hakim bilen sen, kararları doğru olan sensin. Şimdi ne yapmış oldular? Burada tam bir bağlılık gösterdiler mi? Yani Cenab-ı Hakk'a tam bir teslimiyet gösterdiler değil mi? Bir problem var mı? Ama imtihandan geçirilince Allah ne dedi? Üscüdü li Adem dedi. Adem'e secde edin. Şimdi hatta ondan önce şunu söyledi. İnne alemu ma tübdûn ve ma kuntum tektumun. Sizin açığa vurduğunuzu biliyorum. Teslimiyet gösteriyorsunuz ama içinizde sakladıklarınız var. Tektumun dediği zaman tektumun çoğuldur. Sadece iblis değil değil mi? Demek ki oradaki meleklerin tamamı Adem Aleyhisselam'ı kıskanmış. Hepsi kıskanmış. Yani bu da nereden çıktı ya? Biz bunca zamandır vardık bu bilgilerin hiçbirisini bilmiyoruz. Bu biliyor. İşte o zaman Allah imtihandan geçiriyor. Allah'a teslimiyet gösterip göstermediklerini, Adem'e secde edin dendiği zaman hepsi kendi kıskançlığını yendi, birisi yenemedi. Kimdi o? İblis değil mi? Hepsi secde etti, iblis değil. Yapmayınca iblisi Cenab-ı Hak ne yaptı? Lanetledi, yani dışladı, yani kovdu. Niye? Çünkü Allah'a teslimiyet gösteremedi. Peki iblis dedi mi ki Allah diye bir ilah yoktur? Dedi mi? Dedi mi? Allahü Teala ne dedi? Araf suresinde var. مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Sana emrettiğim halde secde etmeni engelleyen ne oldu? Bakın, Allah'ın dediği sözü söylemiyor. Onu atlıyor, başka bir söz söylüyor. Hani niye secde etmedin dediği zaman, ya secde etmedim ama secde etmememin sebebi şudur demesi lazımken öyle demiyor. اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ Ben daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Sanki Allah, sen neden yaratıldın diye sormuş gibi. İşte bu tahrif, anlam kaymaz. Başka tarafa götürüyor. İşte şeyler de, Yahudiler de buna benzer şeyler yapmış. Burada esas, bizi ilgilendiren kısım. Mesela Allahü Teala burada diyor ki, onlardan misak almış Yahudilerden. Sadece onlardan değil ki, başkalarından da almıştı değil mi? Bütün ehli kitaptan almadı mı? Yani misak ne demek? Kesin söz. Ne gibi bir söz almıştı ehli kitaptan? Onu bir şey yapsana. Evet, bizim bu derslerde sıkça okuduğumuz Ali İmran suresinin, yani 3. surenin 81. ayetinde Allah-u Teala وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاكَ النَّب۪يِّينَ diyerek, yani bütün nebilerden söz aldığını söylüyor. Diğer ayetlerle bu ayeti birlikte okuduğumuzda nebilerden alınan sözün nebiler vasıtasıyla ümmetlerden, insanlardan alınan söz olduğunu biz biliyoruz. Neydi bu söz? لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ Yani bir nebi ve bir kitap, kitap ve hikmet geldiğinde, yani nebi geldiyse mutlaka kitap ve hikmet gelmiş demektir. ثُمَّ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Daha sonra, belki o nebinin gelmesinden yıllar, yüzyıllar sonra o nebinin getirdiğini tasdik eden yine bir nebi olabilir veyahut bir başka nebiye verilmiş bir kitap, ki Resul zaten risalet anlamı asıl anlamıdır. Böyle birisi geldiğinde Allah-u Teala şu sözü alıyor hepimizden, son ümmeti Muhammed hariç. Ona inanacağız ve onun davasına yardım edeceğiz. Ki Kur'an-ı Kerim buna ısır görevi, yani ağır bir sorumluluk, yükümlülük. O halde Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca insanlara nebi gönderdiğinde o nebilere bir de yükümlülük yüklemiş sırtlarına. Demiş ki bu iş burada bitmiyor. Siz veya sizden sonraki nesiller, elinizdeki kitabı tasdik eden bir Rasul geldiğinde veyahut Rasuller geldiğinde bu tasdik ilişkisini gördüğünüzde ona inanacaksınız, ona güveneceksiniz ve onun davasına yardım edeceksiniz sözünü alıyor. Buna da Kur'an-ı Kerim ısır sorumluluğu yükü diyor. İşte bugün okuduğumuz Maide suresinin 12. ayetinde İsrail oğulları örneğinden bunu görmüş oluyoruz. Yani Allah-u Teala, çünkü orada da namaz kılmak, zekat vermek, zaten bunlar olmazsa olmaz. Allah-u Teala'nın bütün insanlara göndermiş olduğu kitaplarda, şeriatta asıl omurga ve اَمَنْتُمْ بِرُسُل۪ي Resulüme güveneceksiniz, iman edeceksiniz. Ki bu Resul, biraz önce söylediğimiz gibi, bir kişi nebi olabileceği gibi o nebinin göndermiş olduğu elçiler yahut o nebiye verilmiş kitap da olabilir. Ve azzertumuhum ifadesi ona destek vermek, onun davasında onu desteklemek anlamında. Ve akrastumullaha kardan hasene, bu da herhalde maddi sorumluluğu ifade ediyor bu dava için. Tabii Allah rızası için yapılan şeyler. Evet. Şimdi mesela şöyle bir düşünün. İsa aleyhisselam da İsrailoğullarına nebi olarak geldi değil mi? Peki önceki toplulukla, topluluğun mesela İsa aleyhisselama nebi olarak inanmaları için olmazsa olmaz şart neydi? İsa aleyhisselamın o onun kitap, onların elindeki kitabı tasdik etmesi değil mi? Evet. Onun için şeyde Ali İmran suresinde geçiyor. Ne diyor? Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Benim önümdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim diyor. 50. ayet. 50. ayet öyle mi? Heh. Ali İmran 50. Tasdik ederse eğer, o zaman önceki toplulukların yeni nebiye inanmaları gerekiyor. Evet, aynen öyle. Şimdi bakın, burada Allahü Teala bu ayeti bize boşuna şey yapmıyor. Yani bizim İsrailoğullarını tabii tanımamız gerekir, doğru. Ama onlar gibi de davranmamamız lazım. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ verdikleri sözü bozdular. Mesela İsa aleyhisselama inandılar mı İsrailoğulları? İnanmadılar. İnanmadılar. Çok az. İşte men ensari ilallah dediği zaman galil havariyyune nahnu ensarullah. Yani Allah'ın yolunda bana kim yardım edecek dediği zaman havariler ki 12 kişi falandır. Şimdi bakın o kadar mucizeleri göstermesine rağmen işte ölüleri diriltiyor. Efendim anadan doğma körleri iyileştiriyor. Evlerindeki yiyecekleri haber veriyor falan. Ama inanmıyorlar. Ellerindeki Tevrat'ta tasdik ediyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala bunlar mutlaka sürekli bir hainlik peşinde koşacaklardır diyor. Mutlaka bir şey yapacaklardır. Şimdi bu şeyler Yahudiler niye geldi de Medine'ye yerleştiler? Çünkü kendi kitaplarından biliyorlardı ki Ümmül Kura'ya bir son elçi gelecek. Allah'ın son elçisi Ümmül Kura olan Mekke'ye gelecek. Medine'ye de hicret edeceğine dair kendi kitaplarında işaretler var. Geliyorlar Medine'ye yerleşiyorlar. Ve sürekli insanlara diyorlar ki işte bir nebi gelecek. Onunla beraber dünya hakimiyetini kuracağız. Şimdi biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inananlar kısa sürede dünyaya hakim oldular. İşte son iki asırı bir tarafa bırakacak olursak son iki asır öncesine kadar hakimiyet Müslümanların elindeydi. Şimdi fakat tanıdıkları o nebi geldiği zaman inanmadılar, inanmayanlar onun nebi olduğunu kesin olarak bilenlerdi. Çünkü halk ikiye ayrılır. Şimdi bugün bakın, şu anda Türkiye'yi düşünün. Bir kısım hocalar insanların karşısına çıkıyor, dini anlatıyor, diyor ki din budur. Vatandaş da tamam diyor. Öyleyse öyledir. Vatandaşın bunu sorgulama şansı yok. Çünkü kaynakları bilmiyor. Arapça bilmiyor. Şey yapmıyor, hocaya inanıyor, tamam. Ama eğer hoca o konuyla ilgili kitabın hükmünü biliyorsa, bugün biliyor İslam aleminde hocalar Kur'an temelinde yetiştirilmezler. Hocaların çok büyük bölümü kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili ayetleri bilmezler. Onun için onlar Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ümmi sayılırlar. Yani bilgisiz sayılırlar. Ama şimdi şeye bakarsak Yine Ali İmran suresinin, bakın burada size soru soracağım, çok önemli bir şey ortaya koyacağız. Cevabını siz vereceksiniz, ona göre dikkatle dinleyin. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki 18. ayette, Ali İmran 18. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahit, Allah şahitlik eder ki kendinden başka ilah yoktur. Peki başka? Ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Vel melaike, bir de melekler, doğru. Ve ulul ilmi, o bilgiye sahip olanlar. Ama o bilgi, o bilgiye sahip olmak yetmiyor. Kaimen bil kıst. Yani her şeyin hakkını verme konusunda dikkatli olanlar. Yani bilgisini doğru kullanan bilgi sahipleri, Allah'tan başka ilah olmadığı konusunda şahittirler. Şimdi mesela bugün ortada bir uydurulmuş din var. Ama uydurulmuş dinin varlığı konusunda Müslümanların çok büyük bir bölümü bilgisiz. Bunu Müslümanların çok büyük bir bölümü bilmiyor. Siz el ilme ne manası veriyordunuz Fatih? Ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Kur'an'daki metot anlamı. Kur'an-ı Kerim'i anlama metodu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlama metodunda Allahü Teala diyor ki Hud suresinin ilk ayetlerinde Elif Lam Mim Elif Lam Ra. Elif Lam Ra. Elif Lam Ra demediğim için gerisi gelmedi. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledül hakimin habir, hakim ve habir tarafından. Yani Allah açıklamıştır. Ayetlerin bir kısmı muhkem, bir kısmı da Allah'ın açıkladığı, açıklayıcı ayetlerdir. Yani Allah ikiye ayırmış ayetleri. Bir kısmı muhkem, kısa ve özlü. İkincisi de o ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan ayetlerdir. Yani Kur'an'ı Allahü Teala açıklamıştır. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Allah'ın ayetlerini Allah'tan başkası açıklarsa onu biz ne hale getirmiş oluyoruz? Allah'tan başkasını, Allah'ın ayetini Allah'tan başkasına açıklarsa Allah ne diyor? Ona kulluk etmiş olursunuz diyor, değil mi? O zaman açıklayan kişi ne olmuş oluyor? İlah oluyor, değil mi? Peki açıklayan kişinin ilah olduğunu İslam ulemasından kaç kişi biliyor? He? Bugün ilahiyat fakültesinde, fakültelerinin tamamında Kur'an'ı açıklama yetkisi kimdedir? Resulullah'ta. Herkesin ittifakı vardır ama Kur'an-ı Kerim'de o yok. Çünkü orada ayette diyor ki اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ. Ben de sizin için bu kitapta olanlarla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim diyor. Peki, bakın bunu bilebilmek için Allah'tan başkasının Allah'ın ayetini açıklaması o kişiyi ilah yapmaktır. Bunu bilebilmek için hangi bilgiye sahip olmak lazım Fatih? Kur'an'daki bilgiye. Kur'an'ı açıklama ilmine sahip olmak lazım. O ilme sahip olmadığınız zaman siz Allah'ın ilah dediğine siz büyük alim deyip itaat edersiniz. Allah sizi bundan dolayı sorumlu tutmaz. Onun için bak la ilahe illahu ilah. Allah'tan başka ilah yok. Bunu herkes söyler. Gidin Hristiyanlara, onlar da la ilahe illallah der. Üç tane tanrı diyorsunuz. Yok diyor. Çok kutsal üçlü birlik. Şimdi sıradan Hristiyan bunları bilmiyor ki, zannediyor ki bizim dinimizin emri bu. Şimdi bunlar aslında müşrik. Ama bilmedikleri için Cenab-ı Hak bunları affeder. Fakat bilenleri asla affetmez. Onun için ne diyor? Ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Yani bilgisinin hakkını veren bilgi sahipleri, onlar da şahittir Allah'tan başka ilah olmadığına. Onlar da insanla Allah'ın arasında başka ilah koymazlar. Ama öyle ilahlar konuyor ki bize mesela ben karşınızda, işte şu yanımızda bulunan İstanbul Müftülüğü'nde 20 küsur sene, 22 sene fetva verdim. Bir de fetva kurulu başkanı olduk. Bir şey biliyor zannedilerek. Karı kocanın arasının ayrılması ile ilgili talak. Talak konusunda hep mezheplerin fetvasını verdik. Mezheplerin talak konusundaki fetvası Allah'ın koyduğu sisteme %100 aykırı. Ama bilmiyordum ki. Ama millet de beni alim zannediyor, gelip fetva soruyor. Ben de kendimi biliyor zannediyordum. Niye? Çünkü o şirk kitaplarına göre yetiştirilmiştik. Bunları doğru zannediyorduk. Ama ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'deki talakın farklı olduğunu gördük, işte o zaman eğer hala eskisinde devam edersem, işte o zaman ben müşrik olurum. O zaman bilgimin gereğini yapmamış olurum. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bak, herkes Allah'tan başka ilah olmadığını herkes bilir demiyor Allah. Bilgisinin hakkını veren ilim sahibi. O ilim de Allah'ın kitabına bağlı olacak. Aksi takdirde birisi der ki işte şöyle, siz de ona güvenirsiniz, dinin hükmü o olduğunu zanneder, ona göre hareket edersiniz. Ama o kişi bile bile bu yanlışı yapıyorsa o kafirdir ve lanetlenmiştir. Bu siz iki şeye vurgu yaptınız hocam. Birincisi bu tasdik, bir de ilim, yani Kur'an bilgisi. Gerçekten de bir kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili olarak da Kur'an-ı Kerim'de tasdik ilişkisi ve Allah'ın bütün ilahi kitaplara koymuş olduğu bu o ilim, açıklama ilmi hep vurgulanmış. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli kendisinden mucize talebinde bulunulduğunda Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sana okunanlar onlara yetmiyor mu? Yani şimdi okunan şey mucize değerinde nasıl olabilir? Yani Muhammed Aleyhisselam'a mucize istiyorlar ondan. Diyorlar ki şunu yap, bunu yap. Allah Teala da cevap olarak diyor ki senin okuduğun şeyler onlara yetmiyor mu? Şimdi okunan şey nasıl bir etki etkisi olmalı ki mucize kabilinden olmalı? İşte burada hep tasdik ilişkisi. Onun için mesela şeyde hocam, Şuara suresinde yine benzer konu gündeme getirildiğinde ve innehu lefi zübrül evvelin diyor. Devamında da evelem yekullehum ayeten eyya'lemehu ulema'u beni İsrail diyor. Şimdi ulema'u beni İsrail, yani Allah-u Teala'nın alim dediği adamlar hangi konuda alim olmalı? Allah'ın kitabı konusunda. İşte o adamların ilmi tasdik ilişkisini kurabilecek seviyede olmalı ki Allah-u Teala onun mucize kabiliğinden şey yapıyor. Yine Kasas suresinde 28. surede Allah-u Teala şöyle bir örnek veriyor. Ve izâ yutlâ aleyhim kâlû âmennâ bihi innehu'l hakku min rabbina innâ künnâ min kablihi müslimîn. Bir adama bunu dedirten şey ne olur? Önce mealini yani, ver de ondan sonra. Sen anlıyorsun zannediyorsun, herkes anlıyor. Kendilerine birkaç ayet okunduğunda adamların tepkisi şu oluyor. Bu okunanlar Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir şey olamaz ve biz buna teslim oluyoruz. Yani bu etkiyi yapacak şey ancak tasdik Allah'ın ilişkisi ve o tasdik ilişkisini tespit etmek için de Allah-u Teala'nın bütün ilahi kitaplara koymuş olduğu metot. Adamlar bu şekilde okuyorlar. Oysa bugün günümüze gelindiğinde işte herkes yazıyor. Diyor ki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili bugüne kadar bize güvenilir insanlar tarafından bunun iletilmiş olması. Hatta işte yeni birisi söylüyor, diyor ki Kur'an'ın korunmuş olması, yani Allah'tan geldiği şekliyle elimizde olduğunun delili sünnettir diyor. Şimdi bütün bunlar hem metodolojinin hem de tasdik ilişkisinin ortadan bu o kadar vahim bir şey ki adamlara Allah-u Teala kafir diyor yani bu ilişkiyi kaybeden insan. Lanetliyorlar. Bak evet. Mesela şimdi ben şimdi hepinize sorayım. Tevrat'a ve İncil'e hepimiz inanmak zorundayız değil mi? Peki yani çünkü imanın şartlarından bir tanesi de Allah'ın kitaplarına inanmak. Peki Allah'ın kitaplarına inanmak derken size öğretilen o kitapları tasdik mi yoksa o kitapların tahrif edildiği mi? He? Hangisi öğretiliyor? Tahrif edildiği mi öğretiliyor? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in o kitapları tasdik ettiği mi öğretiliyor? Hocam tahrif. Bir hoca efendiye soruyorlar soru. Buradaki Hazirun da muhtemelen görmüş, okumuş, dinlemiştir. Diyor ki hocam bir takım çalışmalarımızda Tevrat ve İncil'den alıntılar yapıyoruz. Bu caiz midir diyor. Hocaya soruyor. Hoca diyor ki ben bunu bir Müslümana yakıştıramam diyor. Cevap bu. Yani tasdik yok. Evet. Bak şimdi az önce Fatih'in okuduğu Ali İmran 81. ayette diyor ki sizdekini tasdik eden bir Resul gelirse ona inanacaksınız. Peki şimdi siz kendinizi bir Yahudinin yerine koyun, bir Hristiyanın yerine koyun. O gidiyorsunuz, diyorsunuz ki sizin kitabınız tahrif edilmiştir. Bize inanması gerekir mi? Çünkü tasdik eden birisi gelirse inanacaksın diyor. Tahrif edilmiştir dediği zaman inanması gerekir mi? Gerekmez. Peki bu bir hainlik değil mi? Hainliği hep onlar mı yapıyor? Peki Allah'ın ayetini Allah açıklar. Aksi takdirde açıklayan ilah olur. Bu söz bugün Kur'an dışında hiçbir yerde yok. Hatta tefsir kitaplarının çoğusu o ayetleri açıklarken bozarak açıklamışlardır. İlişkiyi bozmuşlardır. Ayetten ilişkisini koparmışlardır birbirleriyle. Hocam burada sende var mı? Bak isterseniz sen onu bir aç, ben buradan okuyayım. Sen de oradan oku, görsün millet. Hud suresinin. Yani Hud suresinin ilk ayetler. Orada tabii ama burada doğru. Yani şu kitapta doğru verilmiş mana. Ben hemen okuyayım hocam. Bu geneli yansıtan bir meal. Şöyle demiş. Elmalının şeyi. Evet. Elif Lamura. İşte bunlar sana apaçık. Bir dakika bu. Elif Lamra, bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da iyice açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına kul olmayın. Yeni bir cümle. Ben size onun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim. Bak, yani yeni bir cümle kuruyor. Dikkat ediyor musun? Burada Allah'ın Kur'an'ı açıkladığını anladınız mı? Böyle bir şey anladınız mı? Bir daha oku. Dikkat edin, bakın ki Kur'an Allah açıklar diye anlayabiliyor musunuz? Elif Lam Ra, bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da iyice açıklanmış bir kitaptır. Tamam. Allah'tan başkasına kul olmayın, ben size onun tarafından müjdelemek ve uyarmak için gönderilmiş bir peygamberim. Bak, Allah'tan başkasına kul olmayın. Peki Allah açıklamıştır derken, tabi bu havada kalıyor tabi. Bütün vurgu bitmiş. Vurgu bitiyor. Halbuki bak burada doğru bir meal var. Diyor ki Elif Lam Ra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Niye Allah tarafından açıklanmış? Başkasına kul olmayalım diye. Bak burada kaybedildi. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi biz millete Kur'an meali okuyun diyoruz. Okudukları zaman buradan doğruyu görmeleri mümkün mü? Çünkü ayetlerin anlamları tahrif edilmiş. Tahrif ne demek? Anlam kayması yaptırılmış. İlişkiler koparılmış. Yani bu sadece Hristiyanlarda değil ki. Bugün sadece bir örnek olsun diye, çünkü vakit şey yapıyor, birinci bölüm bitiyor. Namazlarımızı da kılacağız. Şimdi bu tasdik ilişkisi, yani biz Yahudi ve Hristiyanlara sizin elinizdeki kitabı tasdik eden bu kitap geldi diye bu kitapla gitmemiz lazım. Bu bu kitapla gidip de bu kitabın onların elindeki kitabı tasdik ettiğini gösterdiğimiz zaman bir karşılaştırın, okuyun, çok sayıda ortak nokta bulacaksınız. Tasdik ettiğini gösterdiğimiz zaman buna mutlaka inanmaları gerekecek. Peki biz tasdik ve şeyde bir de şu var. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta gelecek Nebi'ye inanma imanın şartlarından bir tanesidir. O bizde yoktur. Ama onlarda mutlaka vardır. Bak şimdi Vedat bir okusun onların kendi kitaplarından, Yahudilerin yayınladığı kitaplarından. Gelecek Nebi'ye inanma mecburiyeti vardır. Ama Yahudiler üçkağıtçılık yapmışlardır. Onun şimdi ona tam girersek epeyce vakit alır ama kısaca şey yapalım. İsa Mesih Aleyhisselam'a, Mesih biliyorsun İsa Aleyhisselam'ın lakabıdır. Onlar İsa demiyorlar, Mesih diyorlar. Ona inanmadıkları için Yahudi toplumunu hala Mesih gelecek diye kandırıyorlar bugün. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil. Şimdi onu bir oku bakalım. İmanın şartları. İmanın şartları Yahudilikte emunot olarak geçiyor. Birçok farklı versiyonları var. Tüm versiyonların hepsinde ortak maddelerden bir tanesi şu. Meşiyanın geleceğine, Mesih'in geleceğine iman maddesi tüm şeylerde, iman maddelerinin hepsinde ortak. Mesela Maimonides'in yapmış olduğu iman ilkeleri, bu en meşhur olanı, 13 ilke. Orada 12. madde şöyle, Mesih gelmesi gecikmiş olsa da kesin olarak gelecektir. Bak, gelmesi gecikmiş. Ya çünkü ya sen böyle bir kitaba nasıl inan, nasıl gelmesi gecikir? Allah verdiği sözde durmuyor mu? Siz çok beklersiniz, gelen Nebi'ye inanmayın, çok beklersiniz. Peki bunlar gelecek Nebi'nin adını Mesih diye değiştirirler. Evet. Halbuki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmaları gerekiyor, onun üzerindeki o ayetlere şu anda dokunmayalım. Sadece bir örnek vermek için yani. Peki Hristiyanlar İsa aleyhisselamın tekrar geleceğini söylüyorlar değil mi? Onların iman maddelerinde de... Onlar halbuki İsa aleyhisselam diyor ki ben gitmezsem o gelmez. İsa gidiyor, ben başka o başka değil mi? Bir onu oku istersen. Hristiyanların iman maddeleri içerisinde de kredosunda da İsa'nın tekrar geleceği maddesi vardır. İsa'nın tekrar geleceğine iman ediyorum. Çünkü onlar gelecek Nebi inanma vardır. Görevi var onlarda. Sadece bizde yok. İşte Fatih'in anlattığı ısır o. Evet. Ancak İncil'lerin içerisindeki bazı ifadelere baktığımız zaman orada Faraklit adı verilen bir kişiden bahsedilir. Yunanca bir ifade bu. Elimizdeki versiyonlarda Faraklet şeklinde geçiyor. Faraklet olduğu zaman öğüt verici anlamına geliyor. Faraklit olduğu zaman, i ile olduğu zaman övülmüş kişi anlamına geliyor. Yani Muhammed oradaki, anlamına geliyor, evet. Oradaki i harfini dolayısıyla değiştirip e haline getiriyorlar. Faraklet şeklinde getiriyorlar ki Ahmet anlamına geldiğini gizlemek için o bir harfi gizliyorlar. Mesela Yuhanna'nın 14. babında şöyle geçiyor. Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutun, ben de Rabb'e dileyeceğim. O size başka bir Faraklet gönderecek ve o daima sizinle beraber olacak. Yani artık ondan sonra yeni nebi gelmeyecek demiş oluyor. Evet. Evet. Peki ben gitmezsem o gelmez. O ben diyen kim? Şimdi o da 16. bapta geçiyor. İsa şöyle diyor. Ama size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem Faraklet gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecektir. Ve gelecek şeyleri size bildirecektir. Yani, o Faraklit beni yüceltecek ve benimkinden alacak ve size bildirecek. Tamam, ben gitmezsem o gelmez dediğine göre İsa gidip tekrar İsa geri gelecek olsa böyle bir cümle olur mu? Bu onların kitapları. Peki, şimdi bakın. Yahudiler Mesih gelecek diye inanıyorlar. Hristiyanlar İsa Mesih gelecek diye inanıyorlar. Peki bizimkiler? Bizimkiler ne diyor? İsa Mesih gelecek. Peki bakın Şimdi şu ayeti bir dinleyin. Bak diyor ki Allahü Teala, Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ı vefat ettirdi. Ahirette İsa Aleyhisselam'ı Maide Suresi'nin 117. ayeti. Ma kultu lehum, ahirette Cenab-ı Hakk'ın soracağı sorulara verdiği cevap. Ma kultu lehum illa ma emerteni bih. Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. En ya'budullaha rabbi ve rabbukum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Rabbi ve rabbukum. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunurken ne yaptıklarını biliyordum. Ben onların içinde yaşarken ne yaptıklarını biliyordum. Felemma teveffeyteni, ne zaman ki beni vefat ettirdin, vefat et, inni müteveffike ve rafiuke ileyye diyor Allah, seni vefat ettireceğim, kendi huzuruma alacağım diyor. Ne zaman ki vefat ettirdin, künten terrakib aleyhim, onları görüp gözetleyen sen oldun. Ne yaptıklarını bilmiyorum ki. İlk konuşmayı ahirette yapacaksa Kur'an-ı Kerim'e göre İsa Aleyhisselam tekrar dünyaya gelebilir mi? He? Gelebilir mi? Mümkün mü? Peki ne oluyor? Şimdi görüyor musunuz? Tahrifi sadece onlar mı yapıyormuş? Üçkağıtçılığı sadece onlar mı yapıyormuş? Bugün açın şeyi, kelam kitaplarını, benuzuli İsa hakkun. İsa'nın ineceği haktır. İşte ona inanmak vaciptir. İnanmayanlara kafir derler. İnanmayanı öldürürler ayrıca. Hocam bir de Kur'an'a aykırı olduğu için diyorlar ki nebi olarak gelmeyecek, nebi olmayacak, ümmetten birisi olacak sadece. Ümmetten birisi olacak, yani tenzil rütbeyle niye getiriyorsunuz ki? Yani size mi kalmış? Tövbe estağfurullah. Şimdi bakın şu ayeti okuyayım. وَلَا تَزَالُ تَطَّلُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. Sürekli onlardan bir hainlikle karşı karşıya kalacaksın. Peki bizimkiler yapmıyor mu bu hainliği? Peki onlara karşı ne yapacağız? فَعْفُ عَنْهُمْ. Onları görme. Ne halleri varsa görsünler. Çünkü onlar gelip de doğruları bilmiyor değil. Doğrular hesaplarına gelmiyor. وَصْفَحْ. Yeni bir sayfa aç. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah muhsinleri sever. Biz de bunu yapmalıyız. Yani şimdi Cenab-ı Hakk'ın, bakın, Allah'a verdikleri sözü bozan Yahudileri Allah lanetlediyse Müslümanları lanetlemez mi? Şimdi son olarak şey yapalım. Vakit iyice bitti. Bakara suresinin 159. ayetini bir okuyalım ve dersimizi bitirelim. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki, şimdi kafir olmak için ne lazımdı? Önce iman etmiş olmak. Bilmek lazım, iman etmek lazım. Şurada ben bu suyun olduğunu bileceğim ki şöyle kapatayım, siz görmeyesiniz. Bilmiyorsam kapatamam ki. Kafir gerçeğin üstünü örtendir. Gerçeği bilecek görsün. Şimdi bak burada diyor ki Allahü Teala, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْلُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve ana ayeti gizleyenler. Mesela az önce o ayetleri gizlediler değil mi? Aradaki bağı kopardılar. Allah'tan başkasının Kur'an'ı açıklamasının kendini Allah'ın yerine koymak olduğunu gizlediler. Ve bugün Müslümanların büyük bir bölümü Allah'la, ulemayı Allah'la aralarına ilah olarak koyduklarını bilmiyor. Allah onları affedebilir. Ama onu yapanları asla affetmez. İşte onları lanetler. Diyor ki Cenab-ı Hak, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Açıklayıcı ayetleri ve ana ayeti gizleyenler, gizlemek için bilmek lazım. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Bu kitapta insanları, onları açık açık ortaya koyduktan sonra gizleyenler. Bak gördünüz mü? Bak şeyin, İsa Aleyhisselam'ın ilk konuşmasını ahirette yapacağını söylüyor. Bir bakın bakalım, İsa gelecektir diyenler o ayeti hiç okuyorlar mı? Kesinlikle gizlerler. Kesinlikle gizlerler. Ondan sonra diyor ki ulaike yel'anuhumullah. Allah onları lanet eder. Bak sadece Hristiyan, Yahudilere değil. Bizim için de aynı şey söz konusu, tamam mı? Allah onları dışlar. Bugün İslam alemi tam bir dışlanmışlık yaşamıyor mu? وَيَلْعَنْهُمُ الْلَاعِنُونَ Dışlama durumunda olanlar da dışlar. Çünkü birçok kimseye bunlar gerçekleri göstermemişlerdir. Adamlara gösterseler, adamlara inanacak. Tamam mı? اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا Ama tevbe eder ve aslahu kendilerini düzeltir ve beyyenu gizlediklerini de açıklarlarsa فَاُولَٰئِكَ تُوبُ عَلَيْهِمْ Ben onların tevbelerini kabul eder, onların yüzüne bakarım. وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri çok kabul eden ve merhametli olanım. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا هُمْ كُفَّارُ Kafirlik edip de kafir olarak ölenler var ya, اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِ Allah'ın laneti. Yani Allah'ın herhangi bir ayetini gizlediniz. Bak dikkat ediyor musunuz? Dört dörtlük Müslüman, büyük alim, saygıdeğer ulema diye gördüklerimiz burada hangi konuma geliyor, büyük bir bölümü? Hangi konuma giriyor? Lanetlenmiş konumuna dikkat ediyor musunuz? Diyor ki, ondan sonra اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar, kafir yani o ayetleri örten. Senin karşına çıkıyor. Öyle bir Kur'an okuyor ki hayran kalıyorsun. Öyle bir konuşuyor ki işte bu adam dört dörtlü. Bir de giyimle güle kuşamıyla of be işte kardeşim işte bu diyorsun. Seni aldatıyor ama aslında kendini aldatıyor farkında değil. Cenab-ı Hak seni affedebilir ama onu asla affetmez. İşte lanetlenen onlar. Vatandaş değil. Onlar lanetleniyor. Diyor ki burada وَمَاتُ وَهُمْ kuffar Kafir olarak ölürse. Yani şimdi Allah-u Teala bilerek örten, yalan söylüyor bunlar. İşte ölürse اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanlığın laneti onların üzerindedir. خَالِد۪ينَ fiha Sürekli o lanette kalırlar. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Bu azap onlardan hiçbir şekilde hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Şimdi sonuç olarak biz şimdi Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetleri okuduk mu of zevkten dört keşi oluyoruz. Bize öyle bir şey olmaz. Şeyi okuyun, İslam ansiklopedisinin şirk maddesini bir okuyun. Kelam kitaplarında şirk yoktur. Şirki Müslümanlar bilemezler, öğretilmemiştir. Min dunillah kelimesini Allah ile araya aracı koymaya doğru bir mana veren tefsir bulamazsınız. Okuyun oradaki şirk maddesini, Müslümanlardan pek müşrik olan yoktur diye, değil mi? Şirki ikiye ayırıyor hocam maddede. Biri büyük şirk, biri küçük şirk. Büyük şirki işte Kur'an'ın asıl önemli saydığı o şirki anlatıyor. Diyor ki ümmeti Muhammed'de tarih göstermiştir ki büyük şirke düşen herhangi bir topluluk, grup tespit edilmemiştir. Allah! Grup yoktur. Görüyor musunuz? Yani başkalarına konuştuğumuz zaman çok rahat. Onun için gerçekten onlar ne yapmışsa yapmış, boşver. Allah-u Teala'nın dediği gibi فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ Onlara bakma. Yeni bir sayfa aç. Allah-u Teala iyi davrananları sever. Biz şimdi onlarla fazla ilgilenmeyelim. Çünkü boş boşuna vakit geçirmektir. Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar. Gelirlerse, tevbe ederlerse o başka. Evet, Cenab-ı Hak cümlemizi doğruları anlayan ve kavrayan kullarından eylesin. Allah-u Teala lanete uğrayanlardan eylemesin. Bildiği doğruları en iyi şekilde yaşayanlardan eylesin. Şimdi namazdan sonra soru cevapla devam edeceğiz inşallah.